Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Owszem. Trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. The name of this band is Republika. Mr. Situations, you Mr. Situations, you Mr. Situations, you Mr. Situations, all new situations, all new orientations, all new situations. Mr. Situations, unreal situations. Big Mr. Situations, unreal situations. Dreamlike situations, dreamlike orientations, dreamlike situations. Szczególny koncert, nagrany w kultowym dzisiaj miejscu. Na płycie jest cały koncert, mimo że pierwszy utwór jest jeszcze ze źle ustawionym dźwiękiem, jak czytam na okładce płyty. Roskilde Festival, Dania, 26 czerwca 1984 rok. To już Państwo wiedzą, z jakim zespołem spotkamy się dzisiaj w drugim naszym spotkaniu w audycji Trójkowe Archiwum Koncertowe. Tydzień temu audycja na dwa głosy, Tomasz Żonda na urlopie. Od dziś to znaczy, że najbliższych kilka nocy z czwartku na piątek, od drugiej do czwartej, spędzimy wspólnie. Mariusz Owczarek, witam, dobry wieczór. Jak Państwo się przekonali tydzień temu, w naszych audycjach archiwalnych będziemy sięgali po koncerty polskich wykonawców, które odbyły się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale przy tej okazji zaglądamy na płyty tych artystów, sięgamy po utwory rzadziej prezentowane na antenie. No i dzisiaj właśnie również też tak będzie. Zaczęliśmy od Republiki z czerwca 84, z miejsca, gdzie no teraz przyjeżdżają setki tysięcy fanów rocka. No wtedy Roskilde w połowie lat 80. Chyba na dobre się dopiero rozkręcało. Zespół zagrał tam właśnie 26 czerwca 84 roku. Ten koncert jest, tak jak przed chwilą przeczytałem na okładce, w całości wydany w zestawie Republika Komplet. I dzisiaj obok koncertu z 22 stycznia 1994 roku ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, to Republika Komplet będzie drugą ważną częścią naszego spotkania w Trójkowym Archiwum Koncertowym. Na stronie audycji, czyli polskieradio.pl/trójka, potem odnajdujemy sekcję audycje, no i audycję tak, Trójkowe Archiwum Koncertowe, taki wymyśliliśmy tytuł, no i taki ułożył się skrót. Odnajdą Państwo oczywiście także zestaw piosenek, które dziś będą nam towarzyszyły od drugiej do czwartej. A skoro słowo się rzekło, że te rzadziej prezentowane na antenie utwory w naszych spotkaniach, to teraz posłuchamy piosenki bardzo dobrze nam znanej, ale zdecydowanie mniej znanej wersji. Bye. Taka to wersja. Śmierć w bikini. Remix 2001. Do znalezienia wcześniej na reedycji płyty, pierwszej płyty zespołu Republika Nowe Sytuacje, czyli na płycie Nowe Sytuacje, wydanej w roku 2001. No i oczywiście także do znalezienia w komplecie, czyli w białym pudełku z czarnym napisem, bo było też przecież czarne pudełko z białym napisem. Dzisiaj po to białe z czarnym sięgamy, no i remix 2001, Śmierć w bikini, dziś w trójkowym archiwum koncertowym, bo obok nagrań z oklaskami pojawiają się także rarytasy, no i to jest zdecydowanie jeden z nich. A teraz koncert, bo to główna część naszych spotkań w audycji na tak, czyli trójkowe archiwum koncertowe z czwartku na piątek od drugiej do czwartej. Ułożył nam się taki, mogę tak to określić, chyba tryptyk z polską muzyką w trójce nocami w tygodniu, bo z poniedziałku na wtorek nocną Polskę pod nieobecność Tomasza Rządy prowadzi Piotr Kordaszewski. My spotykamy się w audycji Teraz Polskie z wtorku na środę od drugiej do czwartej. I z czwartku na piątek, również od drugiej do czwartej, to jest zdecydowanie nasza ulubiona pora. Z czwartku na piątek właśnie trójkowe archiwum koncertowe. Dzisiaj zespół Republika na koncercie, który odbył się 22 stycznia 1994 roku. Muzyka tutaj będzie z różnych płyt, jak się Państwo za chwilę przekonają, nie tylko płyt Republiki. No ale to właściwie za chwilę wszystko się wyjaśni. Tak grali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dokładnie 21 lat temu. Republika na koncercie w Trójce. ciebie tak, jak chłód Moskwy. Naprawdę pragnę każdej z twoich bram, jestem Paryżem. Szukam, mam, rysuję kręgi coraz bliżej, tak, ty jesteś Moskwą, jestem Paryżem. I na wórku pochylony tak, dotykam Moskwy. Więc senu dawaj, błagam, nie bądź wart, bo płonie Paryż. Nie bądź wart, nie zamykaj bram. Wjeżdżaj w blask od nagłych iskier. Transparent swój rozwijam tam, kocham cię Moskwo. O pochyl ponad ogniem Moskwo, pochyl się i rozpuszczasz ranione włosy swe. Nad nami Moskwo, nad nami Moskwo. Pochyl ponad ogniem Moskwo, pochyl się i rozpuszczasz ranione włosy swe, bo płonie Paryż, bo płonie Londyn, bo płonie Madryt, pali się przy mnie. Skończy. Tego dnia nie będzie już słowa jutro. Tego dnia zegarki odmierzą równo. Apokalipsy czas, apokalipsy czas. Tego dnia znów pokochamy nasze żony. Znajdziemy znowu swe kościoły. Swe kościoły. No sprawa mu się zlituj ziemy, tak, że mamy dzieci swe. No sprawa mu się daruj nam i nie podawaj żadnych dat. Ja nie chcę wiedzieć, ja nie chcę. Ja nie chcę znać. Ja nie chcę. Czy w twoich dach. Ja nie chcę. Znać twoich nie chcę, naprawdę nie chcę znać. Nie chcę wiedzieć, ja nie chcę. Ja nie chcę znać. Ja nie chcę znać. Czy w twoich dach. Ja nie chcę znać. Ja nie chcę znać. Czy w twoich dach. Ja nie chcę znać. Ja nie chcę znać. Czy w twoich dach. Ja nie chcę znać. Ja nie chcę znać. Nie chcę, naprawdę nie chcę znać. Thank you. Będziemy w locie klęczeć, kochać, jeść, jeść, jeść, jeść. Pod naszym łóżkiem będzie szalał wiatr, wiatr, wiatr, wiatr. Nie wyjedziemy do cieplejszych stref, stref, stref, stref. Tylko myślę, że za parę lat, lat, lat. Sterowce miękko wsuną pod nasz dom, dom, dom. Rozrzucę wokół pełno starych pan, pan, pan. Ktoś ciepły dotknie mnie i powie, ktoś ciepły dotknie mnie i powie. Syberia przegra, o nie, nie, o tak. Syberia przegra, o nie, nie, o tak, tak. Syberia przegra, o nie, nie, o tak. Syberia przegra, o nie, nie, o tak, tak. A! Gdy cię spotkam, choćbyś gazelą miała być, wierz mi, że stado twoje dognam i swoje miejsce zajmę w nim. Które moim znakiem jest. Thank you. jeśli cię spotkam w innym świecie. Możesz być pewna, poznam cię. Z tobą to samo będzie przecież. Staniesz i powiesz imię me. Poznasz mnie po zapachu snu, po tęsknocie w moich oczach, którą gasi widok twój. Poznasz mnie spośród wszystkich gwiazd, tylko jedna, tylko smoszy ma pulsować tak jak ja. Poznasz mnie, nie ukryję się, po znamieniu na mej duszy, które twoim znakiem jest. Poznasz mnie po zapachu snów, po tęsknocie w moich oczach, którą gasi widok twój. Więcej niż podglądać w niebie Pana Boga. Tu jestem w niebie. Tu jestem w niebie. Tu jestem w niebie. Są znaki, których nie zna nikt. Zapachy nie do zmycia, tak jak tatuaże. Ternik wchodzi na swój szczyt, a wnętrze twe niech będzie szczytem moich marzeń. Tu jestem w niebie. Tu jestem w niebie. Jestem w niebie. Tu jestem w niebie. Thank you.

gadający głowy, rozgadane wargi, wciąż gadający głowy. Jadowite zęby lśnią, jadowite ślina, klejże do nuki rąk. Gadający głowy, rozgadane wargi, wciąż gadający głowy. Koniem jest tu głowy, smok zdąży uciąć jedną, już wyrasta nowych sto. Gadające ręce ciągle pchają w gardło mi rozgadany idą w dym, operacja mowy, usuwanie wrogich słów, karające głowy. Robisz. Tak długo czekam i jak woda będę cię całował. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz. Ciao, ciao. pragnie twych rąk. Twych rąk, twych rąk. Tak długo czekam, ale słyszę ciągle tylko twój głos. Twój głos, twój głos, twój głos, twój głos. Thank you. spotkam winę czu. Nie będę łowcą głów. Piotr się pana zabił, już we mnie wrót nieśmiertelny kapitan Hut. Umeli Stasi Nel, Buller bym nie ma dzieci. Dla Robinsona nie ma już wyspy i dla mnie jej nie ma też. Nie spotkam winę czu. Się w tej kolejce. Czas już nie płynie, nigdzie nie śpieszy się nam. Senny archanioł, patrząc na niebo, piekło, piekło, niebo rozdziela nas. Dzieli nas. Ja póki mogę, trzymam tą rękę. Do Boga ma tam zastąpić mnie. Ja pewnie w piekle będę niezmiennie wierzył, że to senna chmara jest. Obudź mnie. Dopóki jeszcze wyrok nie zapadł. Póki nas archanioł nie skazał. Kochajmy się do końca wszechświata. Archanioł nie